Come on, boys. Come on. Come on, everyone. Kaya ba? मैं हूँ उस देश का तू बैठ के ले नजारा इस ट्रेबल और बेस का सीधा चलूँ या चलूँ ढाई ढाई चाल मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा तुझको मैं उखाड़ दूंगा जहाँ से तू आया है ना वही तुझे गाड़ दूंगा तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा झंडा इंडिया का बटे मुझे कोई परवाह नहीं माही मेरा रब है मेरी माही मेरा पीर मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है आज की शाम मेरी माँ के है नाम मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है नाचना जरूर है मुझे नाचना जरूर है नाचना जरूर है माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है रंग के सर शूरा वाले रंग सब्ज खिली फुलकारिया रंग चिट्टा नीयत साफ दा रंग तीनों तेरा एहसान मैं तेरी चुनरिया लहराए जब तक मुझ में है जरा सी जान मैं तेरी चुनरिया लहराए Hey! माँ कहती, अगला कदम ध्यान से। ध्यान हमेशा अगले कदम पे होना चाहिए। वेगस में हम कंपटीशन तो नहीं जीत पाए, मगर हमने ये जरूर सीखा कि सच्चे दिल से की गई हर कोशिश किसी भी हार जीत। सुन साथिया माहिया बरसात है इश्क़ का गीत।